chcem ísť za obláka, kao vietár ísť si doma. Naša ľubav kryje se i za obzira. Chteli smo biti jedno drugom samo zabava. Za sve ostalo imao sam nju, a ti njega. Kad zalupa srce me pita šta je istina, ono osjeća i hoće da se da. Kad zalupa srce me pita šta je istina, ono osjeća i hoće da se da. Kao ptica usred kaveza, kao zvjerka čvrsto vezana. Naša ljubav robuje u našim tajnama. Htjeli smo biti jedno drugom samo zabava. Za sve ostalo imao si nju, a ja njega. Kad zalupa srce me pita što je istina, ono osjeća i hoće da se da. Kad zalupa srce me pita što je istina, ono osjeća i hoće da se da. Hoće da se da. Kad zalupa srce me pita što je istina, ono osjeća i hoće da se da.